kanatlarına kan doldu. Yıkıntılar arasında kaç çocuğun hayalleri kayboldu. İnsan neden kendini unuttu, kendinden oldu? Hangi yolda kaç kişi bir hiç uğruna canımdan oldu? Hep yalan söylenmiş, hep yalan. Ayrılanlar hiç kavuşmadı.